مونگا دے خلقو تا دا سی کتاب را وڑے دے چی آغا مونگا دا علم پا بنیاد باندی خب تفصیل سر بیان کرے دے او دا مومنانو دا پارا لار خودن کے او رحمت دے۔